Ne propustite i sniženje vaših brendova i do -25%. Izdvajamo cijelo pile 1 kg 4,40, juneći ćevapi 1 kg 8,45, bure 15 litara 9,20, toaletni papir 24 rolne 3,10, maslac 250 grama 3 kg, juhka za baklavu 500 grama 1,70, set šoljica 6/1 plus 200 grama šećer kocke gratis 5,75. Kupi! Kupi kondom, pakovan ko bonbon. Kupi! Ulošci sa krilcima, jašu ti po šivcima. Kupi! LCD, LSD, plasma TV. Kupi! Kupi brijače za nogi rutane. Ovog vrućeg ljeta ispred vašeg tržnog centra imat ćemo akciju za vašu satisfakciju. Besplatne minute, pravo dobra ponuda. Mobiteli, tableti, tehnološka čuda. Mi dajemo puno, ti ulažeš malo. Džaba ti je internet, samo zovi halo. Danas je na radiju bila informacija da u centru grada bit će degustacija. Probaj piće mladosti naše i vaše, pola litre gratis iz plastične čaše. Zaboraviš li ceker, ništa za to nema veze, tu su naše besplatne najlonske kese. Na sniženju paštete, bile salvete, sirafete, makaroni, bomboni i jako povoljne špagete. I farbe za kosu, brate, čitave palete. A pa urin tablete, rješenje za bete. Kupi! Kupi kondom, pakovan ko bonbon. Kupi! Ulošci sa krilcima, jašu ti po šivcima. Kupi! LCD, LSD, plasma TV. Kupi! Kupi brijače za noge rutane. Ostvari svoje snove, uz kredite naše nove. I sanjaj dok rata ne zakuca na vrata. Šamponi, tampone i neke kurčeve kreme. Beskrajna lista, vaša koža će da blista. Aramsko sniženje za naše okruženje. Narod u masama, gužve na kasama. Troše se pare, pune se veće. Popust je dobar, tu kuko neće. Jeftino smo kupljeni, demokratski rafinirani. Sada smo na rasprodaji, malo hipnotizirani. Zabavi me, zabavi da mozak nije olabavi, jer shopping je postao narodni doping. Kupi! Kupi, kupi kondom, pakovan ko bonbon. Kupi! Ulošci sa krilcima, jašu ti po šivcima. Kupi! LCD, LSD, plasma TV. Kupi! Kupi brijače za noge rutane. Kupi! Kupi, kupi kondom, pakovan ko bonbon. Kupi! Ulošci sa krilcima, jašu ti po šivcima. Kupi! LCD, LSD, plasma TV. Kupi! Kupi brijače za noge rutane. Prije upotrebe pažljivo pročitajte priloženo uputstvo. O riziku i neželjenim efektima posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.